Hó! Szia, tata, édesanyám! Mit akarsz, Millém? Hát ilyenkor szoktam vele beszélni. Nincs Millő. Hogy nincs Millő? Millő akar. Te veled is van Millő beszélnem, akkor reggel 6-ra ott kéne, hogy legyek, hogy akkor 1-2 kéne menni a baracké. Ha én, van, 5-kor megyünk. 6-kor van ott, azt mondta. Hún? Hát itt Topolyán a piacon. Hát a piac nagy. Na, itt vagyok. Hol volt te, édesanyám? A telefonom a csőtről lett tenni, mert már nem volt kocka benne. Uh-huh. Na, és akkor most főtettél a telefonodat, vagy hogy? Főtéve a telefon még akkor, mikor még ettünk. Uh-huh. Akkor aztán kimentünk, akkor nem vettem le, akkor most végre egy most vett telefonopád. Uh-huh. Értem. Mesélj valamit még, hogy vagy, mint vagy. Jó vagyok. Már eléggé melegem van. Nem melegnek, meleg van, meg az a hónap is még meleg lesz. Jó. Nem akar ideérni az a rohadt hideg front. Most mondta az új vidék, hogy valamikor délután lesz valami változás csak. Mert most, hogy ideére, délutánra vagy se. Nem tudom, az új vidéki rádió úgy mondta. De már szerdától is fényleg. Nem néz ki, hogy már még innen, de még elesik. Ja. Én nem néztem időjárat, csak amit hallottam az övidékiben. Na, mit akartam? Akkor hogy lesz, anyám? Hát, nem beszéltitek meg a pávotyányúr, akkor indultok. Nem lehet ilyen beszélgetni. Mint kérdez, hogy akkor megyünk, azt mondta, 5-kor megyünk. Hát akkor most... Biztos, hogy nem 5-kor, mert 5-kor, akkor még nincsenek Isten ott a teréjék. Mondtam, hogy 6 fejének oda, mondta, hogy 6-kor ott vannak. 6 órakor? Mhm. Uh-huh. Hát akkor majd gondolom 6 óra után megyünk. Mehetünk én nem 6-kor is, mert a fűkerek akkor én kajájában megetetek, mindjárt leszedem az összes virágot, 10 darabot. 6-kor majd indulhatunk. És akkor mehetünk is én tőlem. Kis öreg Attilának is megcsinálom a csokrot, akkor aztán az Attila aztán elbírja egy kettő vinni. Köl az Attila is, köl hát kihordani a barackot, mi? Jó. Na, az én mondom, hogy akkor hogy is mint is, azt akkor azt is kitaláltam, hogy lesz aztán. De neked nem kőkonzervált vele, ugye? Nem. Hát, hogyha te megmosod a tiaidet, meg minden, akkor mindjárt az Attila, ha hazajönnek, akkor kifűzetem, vagy délután, amikor már nincs azon a óriási meleg, akkor lehet, hogy kifűzetem. Akkor aztán még az ennyi. Hát én nekem úgy csak a kettő pontom, de hogyha a legfelt is főzök, akkor egy 3 ládával, vagy valami, és akkor az is megfelt. Milyennek szerintem majd meglássunk máskülönben, nem? Gondoltam, hogy ilyen nagy melegbe beérik neki. Na, ő neki is érik, az büdös ő szerintem. Hát. És akkor kell edényeket elmosni, vagy amivel akarod tenni, vagy nagy edényt ad, nagy edényt kell, mert elsőt a kicsiben nem is tudod beletenni melegen. Akkor aztán kifőzünk, akkor vissza az apa legfőbb, azt akkor elviszi vissza. Hát, hogy hagyj legyen, akkor az is meg. Te úgyis főztek ki a hónap, akkor nem bírsz. Legfárt is főzni is meg minden, nem? Hát valahogy majd megoldjuk, hát én nem tudom, majd... A betűzik is, hogyha gyűnnek, akkor... Azt a barackon látszik majd meg, hogy legyen, mint legyen. Hát szerintem az, hogyha potyogod barackon... Érdemes össze ki főzni, vagy pedig kompótnak osztak, aztán legközelebb majd legfárnak. Na, majd meglátod. Hogy kicsikét hűjék a levegőt. Nekünk hát, a kompót, hogy... kompót még nagyon, úgyhogy... Hát akkor jó, akkor majd meglássunk, hogy meg az is, hogy milyen is lesz, vagy hogy lesz, vagy mint. Jó. Akkor lehet, na mindegy, ha kell, akkor majd délután kifűzünk ott, akkor meg lesz az is. Meglátod, hogy milyenek vagy, mint, jó? Jó. Mesélj valamit, mama, még. Te is, menj, csak én meséljek. Köszönjük, elég jó volt ez a, hogy hívják, érzem meg tengere. Uh-huh, kiskolak nagyon kikotyogott mindent. Uh-huh. De amaz meg látod, látta őket, azt mégse szólt semmit. Inkább azt akarja mondani, hogy nincsenek is ott. Aha. Nem akarja a testvérit megjelni. Szereti a testvérit, nagyon. Aha. Hát, hülyeségnek tartsa az is. Meg hát a csajszíve, akivel jóban van, látod, az is mindig azt mondja, hogy ne, meg így, meg úgy. Az is. Ez a... Az apjuk a hülye. Hát igen. Meg az a testvérje szerintem. Pedig az is egy kurvának kurvává a izét. És nem számít neki. Mi? Csinálja. Ha. Na jó, majd szemlékezem azt akkor. A holnapi parkodok, megpróbálok egy-kettő odaérni. Korán kell még kicsit korábban, mint szoktam most. Jó. Mit néztek? Muzsika szót? Hát a magyar nótákat hallgassa apád. Ja, jó van. Amúgy jó vagytok ember minden. Jó vagyunk, rendben vagyunk. Akkor leszettem, mert szívesen. Jó, szia, szia. Jó étel, úgy jár. Jó étel. Szia, szia. Szia, szia. Szia.